skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 maja, jest 9. Michał Przerma, zapraszam na serwis trójki. W Polsce co trzecia osoba zakażona koronawirusem wyzdrowiała, podaje Ministerstwo Zdrowia. Zarządzone na jutro wybory prezydenckie nie odbędą się, nie obowiązuje też cisza wyborcza. W tym roku piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przeniósł się do internetu. Co trzecia osoba zakażona koronawirusem w Polsce wyzdrowiała. Łącznie od początku epidemii wyleczono ponad 5000 osób. Rośnie liczba osób, które wracają do zdrowia, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wyzdrowiało w Polsce już 322 pacjentów ostatniej doby, czyli ponad 5184 osoby wyzdrowiało. Będą mandaty za maseczki na brodzie. Policja zapowiada bardziej stanowcze reakcje za łamanie zasad związanych z pandemią. Do tej pory stosowano raczej upomnienia. Chodzi przede wszystkim o zakaz organizowania spotkań towarzyskich, biwaków czy ognisk, ale także nieprawidłowe noszenie maseczek, mówi Monika Sadurska z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Maseczki pod brodą albo niezakrywanie ust i nosa to widok coraz częściej występujący na naszym terenie. To też dowód na to, że nasze dotychczasowe apele i rozmowy być może nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Policja przypomina o zachowaniu obowiązującego dwumetrowego odstępu w przestrzeni publicznej oraz o zakazie samodzielnego wychodzenia z domu dzieci poniżej 13 roku życia. Zarządzone na jutro wybory prezydenckie nie odbędą się, nie obowiązuje też cisza wyborcza. Tak w czwartek stwierdziła Państwowa Komisja Wyborcza. Dzień wcześniej w sprawie zorganizowania wyborów prezydenckich w nowym terminie porozumieli się liderzy Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin. Cisza wyborcza zaczyna się 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Podobne komunikaty były nieodłącznym elementem każdych wyborów. Cisza wyborcza oznacza zakaz agitacji oraz podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących poparcia kandydatów. Za jej złamanie groziły na przykład wysokie kary finansowe. Jednak w tym roku nie będzie ciszy wyborczej. Lokale wyborcze będą zamknięte. Mówi rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Jak podkreśla, w wyniku niedawnych zmian w prawie komisja nie ma instrumentów do przeprowadzenia wyborów. W myśl ustaleń prezesów PiS i porozumienia Państwowa Komisja Wyborcza ma odzyskać uprawnienia do przeprowadzenia głosowania. Stanie się to w przygotowywanej przez sejmową większość nowelizacji przepisów wprowadzających wybory korespondencyjne. Wczoraj wieczorem pierwotną ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło nowe terminy rekrutacji do szkół średnich na rok 2020-2021. Uwagi do projektu nowego harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych można składać do 13 maja. Nowe terminy rekrutacji wynikają z przełożenia egzaminu ósmoklasisty na czerwiec, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Zaproponowany przez nas harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowaliśmy do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły i dokumenty od 15 czerwca do 4 sierpnia. 12 sierpnia szkoły opublikują listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, a tydzień później placówki opublikują listy przyjętych. 9 maja Białoruś obchodzi Dzień Zwycięstwa w II wojnie światowej. Z tej okazji w Mińsku zostanie zorganizowana tradycyjna dla tego święta defilada wojskowa. W tym roku to będzie prawdopodobnie jedyna taka parada w Europie. W defiladzie weźmie udział ponad 3000 żołnierzy, którzy będą maszerować oraz około 200 jednostek sprzętu wojskowego. Paradę ma obserwować osobiście prezydent Białorusi. Aleksander Łukaszenka powiedział wczoraj, że nie zważając na epidemię koronawirusa, defiladę należało zorganizować, gdyż to wyraz szacunku dla tych, co walczyli w II wojnie światowej. My inaczej nie możemy. My inaczej nie możemy. To jedyny powód. My nie możemy postąpić inaczej. My powinniśmy postąpić tak, jak to robili oni, wierząc w przyszłość w imię życia, a oceny wystawimy później. Białoruski prezydent był wielokrotnie krytykowany przez niezależnych komentatorów za organizowanie defilady w okresie epidemii koronawirusa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W tym roku piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przeniósł się do internetu. Początek transmisji o 11 na stronach mediów społecznościowych organizatorów. Patryk Kuniszewicz, dziennikarz programu Czwartego Polskiego Radia, wyjaśnia, że wystawcy, którzy zazwyczaj są w namiotach, tym razem przygotowali wideo prezentację, a ich tematem będzie m.in. klimat. Będzie trochę wiedzy, trochę zabawy i mam nadzieję, że i Państwa nie zabraknie w internecie, na naszym wirtualnym pikniku naukowym. Na filmikach będzie można obejrzeć eksperymenty i doświadczenia, ale organizatorzy zachęcają, żeby eksperymentować także samemu. To był Serwis Trójki. Cześć, tu jest Dyna Święty, Ersedzic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. O którym opowie Krzysztof Łoniewski. Nici z meczów o stawkę. Siatkarze i siatkarki nie będą w tym roku rywalizować o żadne poważne reprezentacyjne trofeum. Igrzyska przeniesione na przyszły rok, to wiemy od dawna, od wczoraj, że nie będzie Ligi Narodów. Na otarcie łez ewentualne mecze, względnie turnieje towarzyskie. W kraju Zbigniew Boniek, znany Raptus, błyskawicznie zareagował, nie konsultując pewnie z nikim propozycji FIFA, żeby w dobie izolacji móc dokonywać podczas meczów nie trzech, lecz pięciu zmian. Prezes PZPN w żadnym razie nie chce się na to zgodzić podczas spotkań w PKO Ekstraklasie. Co na to napastnik Realu Madryt Luka Jović? Nie mamy pojęcia. Wiemy za to, że dołączył do grona pechowców, którzy nabawili się poważnych urazów w warunkach domowych. Pamiętamy przykład Santiago Canizaresa, który nie pojechał na mundial, bo stłuczony flakon z perfumami poharatał mu ścięgna w stopie. Jović złamał kość piętową na usprawiedliwienie, podobno podczas domowego treningu w Belgradzie. A propos Serbów, to niejaki Miomir Kecmanović w 50 minut pogonił po korcie w West Palm Beach naszego Huberta Hurkacza. Wygrał 4-3 i 4-0. Wcześniej Hubert do 2-0 pokonał w tym samym pokazowym mini turnieju Amerykanina Tomiego Paula. Gra się tu, jak widać, po liczbie gemów na zmienionych zasadach, do tego bez publiczności i za sporo mniejsze pieniądze. Zostajemy za oceanem. Koszykarze NBA od dzisiaj mogą wrócić do treningów, jednak tylko indywidualnych. Taką decyzję podjęły władze ligi, ale i tak nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Przede wszystkim tylko w kilku obiektach będzie można trenować ze względu na lokalne przepisy. Chodzi o nakaz zachowywania dystansu społecznego. Wciąż obowiązuje on na przykład w Chicago czy Nowym Jorku i tam trenowanie jest niemożliwe. Na parkiecie nie będzie mogło przebywać więcej niż 4 graczy. Wszystko będzie się odbywać bez udziału trenerów, mogą być tylko asystenci. Do pomocy będzie specjalna ekipa techniczna, która zajmie się także odkażaniem. Nie ma pozwolenia na wewnętrzne gry. Właściciel Dallas Mavericks, multimiliarder Mark Cuban. Tutaj kwestią sporną są testy na obecność koronawirusa. NBA stoi na stanowisku, że koszykarze, którzy nie mają symptomów zakażenia, nie powinni być dodatkowo badani na obecność choroby. Cuban jest innego zdania. U nas nic się nie wydarzy. Nie jesteśmy w stanie u naszych ludzi przeprowadzić takich testów, a to oznacza, że nie jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwa. Mówi Cuban ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Tą informacją kończymy Sport o poranku. Na naszą antenę wróci po 17 razem z naszym redakcyjnym juniorem Mateuszem Fusiarzem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj najmniej chmur na południu kraju, na pozostałym obszarze przelotny deszcz, możliwe lokalne burze. 16 stopni w Trójmieście, 17 w Suwałkach, 19 w Toruniu, 20 w Warszawie, 21 w Poznaniu i Wrocławiu, 23 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach.

Cześć, tu Daria Zawiałow. Zostańcie w domu z Trójką. Pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl dostałam już dziś od Państwa pięknie kwitnącą w Beskidzie Niskim jabłonkę. Dostałam również lśniące, umyte okna. Dostałam też kawę świeżo zrobioną. Wszystko pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl i dostałam też żurek pod ten adres. No to ja w podziękowaniu mam dla Państwa taką oto piosenkę. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Wieczność cała pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, marząc o aniele, który mnie niesie, obiecaj do nieba. Jednego serca. to Krzysztof Zalewski. Dostałam również przepięknie kwitnące, żółte pola rzepaku. To od pani Magdaleny. Pozdrawia nas z PKP Intercity w drodze do Opola. Nie sądziłam, że rzepak już kwitnie, wygląda przepięknie. Tu Trójka, 22 minuty po 9. Dzisiaj w Trójce. Dzisiaj w Trójce, ale nie tylko. Zaczniemy od przypomnienia, ponieważ dzisiaj właśnie, 9 maja, miał odbyć się piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Klimat i my. Nie spotkamy się, jak przez ostatnie kilka lat, na Stadionie Narodowym, ale spotkamy się online od 11, już od 11. Proszę zaglądać na profil facebookowy Centrum Nauki Kopernik. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik do 15. Teraz chciałabym bardzo serdecznie polecić Państwu to, co przygotowali dla nas dziś nasi koledzy. Po pierwsze z radiowej dwójki. Już o 10 do 10.30 Droga przez mąkę Łukasza Modelskiego. W dzisiejszej audycji będzie rozmawiał ze swoimi gośćmi o restauracjach w czasie pandemii, no i po niej, a gośćmi będą Agnieszka Małkiewicz, trenerka i doradczyni i praktyczka branży gastronomicznej oraz Malka Kawka i Daniel Pawełek, to restauratorzy. Dwójka radiowa również o 20.30 przygotowała dla nas coś godnego uwagi. Opera pod gwiazdami. Tę audycję prowadzi Marcin Majchrowski. Dziś to będzie Maria Romana Statkowskiego. Opera w trzech aktach. Według poematu Antoniego Malczewskiego ona powstała w 1903 roku, zyskała wyróżnienia na prestiżowych konkursach kompozytorskich i znalazła się wśród najważniejszych dokonań operowych kompozytorów polskich pierwszej dekady XX wieku. No a to wykonanie, które będą mieli Państwo okazję usłyszeć dziś, przypomnę, o 20.30 w radiowej dwójce, to wykonanie z 21 września 2008 roku. To była inauguracja sezonu 2008-2009 Polskiej Orkiestry Radiowej. Teraz jedynka radiowa. Około 10.35 zaprasza jedynka Państwa bardzo serdecznie na słuchowisko Wakacje z duchami. W tym słuchowisku udział biorą m.in. Wiktor Zborowski, Tomasz Zaliwski, Jerzy Rogowski, Marian Opania, Wiesław Nowosielski, Konrad Morawski, Helena Dąbrowska i Magdalena Cwenówna. Polecamy. Około 14.50 z Archiwum Polskiego Radia Joanny Chmielewskiej Lesio przeczyta Lesia Irena Kwiatkowska. To tyle poleceń ode mnie na dziś. Proszę zostać z Trójką i z Polskim Radiem, a my już za kilka minut sprawdzimy jeszcze, co warto złapać w popkulturową sieć. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Miłość jest jak niedziela, to Gaba Kulka i Warszawska Orkiestra Rozrywkowa. Tu Trójka. 28 minut zostało do 10. Trójka poleca. Tak, i teraz jak co tydzień, ostatnio sprawdzamy, co dzieje się w sieci. Więcej, Jan Niebudek. Koronawirusie, jak mogłeś, zdają się pytać gwiazdy, które chciały pójść w tym roku na Met Gale, ale nie pójdą. Impreza, która co roku jest jednym z najbardziej zwariowanych, ale też najważniejszych wydarzeń modowych, gdzie wyobraźnia, sztuka, blichtr pokonują umiar i rozsądek, nie odbędzie się. Płacze branża modowa, płaczą gwiazdy, a my, szarzy użytkownicy sieci, możemy powspominać, oglądając zdjęcia sprzed lat w ramach TB Throwback, czyli zdjęć z przeszłości, które udostępniają gwiazdy. Throwback to jedno ze słów roku, na równi z wiedzą Państwo którym słowem. Ale nie tylko sukienkami gwiazd żyje internet, chociaż chciałoby się, żeby było tylko tak. Akurat ta sprawa, o której za moment, wdziera się pomiędzy różne mało znaczące. Oto twarz pewnego młodego człowieka jest dziś na Insta Stories wielu celebrytów. Nazywa się Amout Arbery, a raczej niestety nazywał się. 25-latek wyszedł na jogging w Brunswick w stanie Georgia pod koniec lutego. Został zastrzelony przez ojca i syna, znanych z głoszenia poglądów o wyższości białej rasy. Amout był czarny. Twierdzą, że zrobili to w obronie własnej. Sprawa rozpala opinię publiczną. Wczoraj wiele osób ruszyło na biegi Solidarności z żądaniem sprawiedliwości na ustach. Chciałoby się rzec, że podziękujemy za każdą wiadomość, która pozwoli zapomnieć o koronawirusie. Ale czy na pewno? Wytchnienie może nam przynieść? Tak, to proste. Kuchnia. Stay safe, have a very good time and don't forget the cocktails. Oto Ina Garten, żywy hit sieci i żywe poczucie bezpieczeństwa. Pewnie niezwykła popularność tej pani, ponad 2,5 miliona obserwatorów na Instagramie, to dowód, że jedno wynika to z drugiego. Pani Ina działa w mediach od lat jako barefoot contessa, czyli bosa hrabina. Jest bezsprzecznie diwą, która przyrządzi nam i kurczaka, robi na raz dwa, bo nie lubi gotować za często, ciasto czekoladowe, na koniec zaś uraczy kosmopolitanem. In a big picture, just pour it right in. Przepis na ten koktajl autorstwa Inny Garten to żywy lek na wszystko, nawet jeśli w konsekwencji koktajlu nie wypijemy. No i są jeszcze wyzwania. Czasy, kiedy wylewaliśmy sobie na głowy wiadro wody z lodem, minęły, choć nie wiadomo, czy bezpowrotnie, ale sam pomysł wyzwania, zwanego w kręgach obeznanych z językiem angielskim jako challenge, pozostaje żywy. Jak się okazuje, świetnie działa w czasach koronawirusa, zwłaszcza w Polsce. No właśnie, jeden użytkownik wpada na jakiś pomysł i nominuje do tego innych. Może to przybierać różne formy i może też mieć szczytny cel, na przykład cel charytatywny, tym bardziej jeśli w wyzwaniu weźmie udział na przykład Dawid Podsiadło. Tak właśnie jest w przypadku Hot 16 Challenge, wyzwania, które rozgrzało do czerwoności polskie media społecznościowe. To już druga edycja wyzwania, pierwsza miała miejsce w 2014 roku i polega na tym, żeby stworzyć własny 16-wersowy mini utwór. Zapoczątkował to raper Solar, ale udział wzięli m.in. wspomniany Dawid Podsiadło, ale także... TAT, czyli tata, ksywę wymyślił mi mata, w 2K02 na wakacjach, gdy dzióbkiem zaczynał kłapać. Konstytucjonalista profesor Marcin Matczak, który raperskie zdolności odziedziczył, w cudzysłowie, po swoim synu Macie. Mata nagrał najgłośniejszy utwór roku, Pato Inteligencję. Jeśli zatem mają Państwo dzieci, które rapują, proszę sprawdzić, czy przypadkiem nie zdarza się Państwu czasem zarymować. Nie musi to być przypadek. To jest Hot 16 Challenge, charytatywna akcja, w której zbieramy pieniądze dla polskich szpitali, ażeby skuteczniej walczyły z koronawirusem. Jak dobrze, że ten Janek oprowadza nas po sieci. Takie wyzwanie, żeby swój utwór muzyczny jakiś, no może, kto wie... Patrzone białe stopy światła późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, tempomat bieg. 21 minut zostało do 10. Pastem pomad, Dawid Podsiadło. Premierę ta piosenka miała 5 lat temu. Też mają Państwo wrażenie, jakby to była zupełnie inna epoka. No nic, a ja już za chwilę, wracając do aktualności i obecnej sytuacji, ja za chwilę już będę miała coś dla kinomanów, którzy tęsknią za dużym ekranem. Harry Styles, Adore You. Do 10 zostało już tylko 17 minut. Trójka poleca. Krakowskie Kino pod Baranami jako pierwsze w Polsce uruchomiło niedawno swoją wirtualną salę. Dzięki niej w pokazach filmowych mogą uczestniczyć widzowie mieszkający w dowolnym miejscu w kraju. A kolejny specjalny seans już dziś wieczorem. Z Marynią Gierat, szefową kina, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tak zwana wirtualna sala kina pod Baranami wciąż działa i bardzo atrakcyjna dla wszystkich propozycja dziś wieczorem, tak? Tak jest. Dziś wieczorem widzimy się w kinie pod Baranami. Też troszkę idziemy myślami do Cannes. Tegoroczny festiwal miał rozpocząć się 12 maja. I troszkę przy tej okazji możemy wspomnieć zeszłorocznego laureata Nagrody Jury, czyli film pod tytułem Nędznicy. Bo to właśnie ten film dziś będzie można zobaczyć na naszej internetowej platformie, w naszym e-kinie. Ja bym tylko dodał, żeby nikt nie poczuł się zmylony, że tak dosłownie w tym kinie pod Waranami nie będziemy, ale za to mogą w nim w pewnym sensie być widzowie z całej Polski. Tak, ja tak już z przyzwyczajenia po prostu mówię, że w kinie pod Baranami zapraszamy widzów z całej Polski, tak, na naszą internetową platformę, czyli na e-kinopodbaranami.pl, do wirtualnych sal kina, które no przez to, że są wirtualne, mogą pomieścić właśnie widzów z całej Polski, wszystkich gości. Film Nędznicy był na ekranach kin tylko 2 tygodnie. 2 tygodnie to stanowczo za mało, żeby dotrzeć z tą bardzo ciekawą produkcją do wszystkich zainteresowanych widzów. Nie ma go w internecie w żadnej postaci, dlatego gorąco polecam, żeby dołączyć online do nas dziś. Debiut Ladża Lee, Nędznicy, nagrodzony w zeszłym roku w Cannes. Niezwykle przejmujący, prawdziwy film, pełen emocji. No właśnie pewnie też dlatego prawdziwy, że reżyser sam wychował się w podparyjskiej dzielnicy Montfermeil, o której opowiada. To jest film o tej dzielnicy, gdzie podziały rasowe i społeczne są niezwykle wyraziste i gdzie niewinny żart może być przyczyną rewolucji. Bardzo gorąco zapraszam. Film wart zobaczenia, wart dyskusji i niech to takie spotkanie wirtualne będzie namiastką takiego kinowego spotkania, na które no, mam nadzieję, że wszyscy czekamy. Mogę tylko potwierdzić twoje słowa. Świetne, mocne kino. Kto nie widział, ma szansę nadrobić tę zaległość. To dzisiaj o 19, tak? Dzisiaj o 19 na ekinopodbaranami.pl i właśnie o 19 i tylko o 19 proszę się nie spóźniać, bo trzeba zdążyć zobaczyć film, zanim zniknie. Dlatego taka to jest jednorazowa i ekskluzywna propozycja. Tych specjalnych propozycji wam nie brakuje. Co jeszcze w najbliższym czasie planujecie? Tak, rzeczywiście bardzo staramy się, żeby przynajmniej online naszym widzom czas umilać i go zagęszczać. Dużo w e-kinie pod Baranami odbywa się pokazów z dyskusjami. Wciąż trwają nasze kluby dyskusyjne, które przeniosły się do internetu. Studencki Nocny Klub Filmowy, spotkania licealistów również. Natomiast no tutaj wśród wydarzeń mogę też bardzo gorąco polecić taki jednorazowy pokaz na naszej platformie filmu Sala Samobójców Hater. To będzie jednorazowy pokaz w czwartek 14 maja i po tym pokazie spotkamy się online oczywiście z reżyserem, z Jankiem Komasą i tu gorąco zapraszam, bo czekaliśmy na Janka w kinie pod Baranami jeszcze przed pandemią. Niestety pandemia pokrzyżowała te nasze plany, więc cieszę się, że Janek przyjął zaproszenie i spotka się z naszymi widzami online. Za to możecie wirtualnie przynajmniej powitać reżysera znowu nagrodzonego i to za oceanem. Otóż to świeżo po nagrodzie na festiwalu Tribeca, no bardzo się cieszę, będziemy mogli wirtualnie gratulować. Bardzo dziękujemy. Do wirtualnej sali krakowskiego kina pod Baranami zapraszali Marynia Gierard i Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie zrywam wodne kwiaty, szukam tych najrzadszych. Naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego mi brak, to wszystko, czego oczy zobacz sam.